Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçun. Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programından ben Derya Tolgay ve bugün bana programda Dünya Mirası Adalar girişiminden arkadaşım Zühre Sözer'i eşlik edecek. Zühre merhaba. Merhaba. Hattasın. Ama öncelikle teknik masada Feryal Kabil'e teşekkür ediyoruz ve destekçimize. Şimdi geçen hafta beraber adalarda modern mimarlık mirası dosyasını konuşmuştuk ve ona devam ediyoruz. Bu dosya adaların dünya mirası yolundaki adımları için de çok önemli ve arkadaşlarımıza bu dosyada çalışmaları olan Zühre Sözer'i, Zafer Akay, Alp Sunalp, Nezih Aygün, Aygün Işık ve Ebru Oma'ya da teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer konuğumuz Zafer Akay. Zafer, sesimizi merhaba. Duyabiliyor musun? Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Zafer bize bugün adalarda işlevselci modernizmin karşı konulmaz cazibesini anlatacak, değil mi? Önce istersen eğlenceli seni... olacak gibi. İşte, evet, cazibeli bir program yapacağız. Şimdi kısacık Zafer senin bilgilerini paylaşayım dinleyicilerle istersen. Ondan sonra da mikrofonu açıkçası ikinize bırakacağım. Zühre bunu devam ettirecek. Ama bir tamam. Bilgi de şeyden verelim. Bütün bu dosya Mimarist'te yayınlanan, bunu bizim Dünya Mirası Adalar Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarında hem görseller hem dosyanın kendisini bulabilirsiniz ve yarın da podcast'ı paylaşmış oluruz. Şimdi Zafer Akay kimdir efendim? ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden lisansını aldı. Yine aynı kurumda araştırma görevlisi olarak lisansüstü çalışmalarını sürdürdü. Arkitek Dergisi'nin editörlüğü, Mahalle Afet Yönetimi Derneği çalışmaları, Mimarlar Odası ve Literatür Yayıncılık'ta mimarlık alanında editörlük yaptı. Özellikle Cumhuriyet dönemi Türkiye mimarlığı ve modernleşme alanlarında mimarlık tarihi çalışmalarını sürdürmekte ve Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Buyurun efendim. Evet, ben hemen yine sözü alayım Zafer'e vermeden önce. Çok kısa bir iki şey ekleme ihtiyacı doğuyor. Bunlardan biri geçen konuşmada Nezih Aysel'in kapatırken konuşmayı Pendik Bostancı sayfiyesinin nasıl yok olduğuna özellikle sahil yolunun açılmasından vurgu yapmasını burada bir kere daha hatırlatmaya ihtiyaç var. Çünkü adalardaki yol çalışmalarıyla ilgili hala ikna edici bir açıklama sanıyorum ilgili kurumlardan alamadık. Bu nedenle o yokluğu hatırlatıp benzerlerinin adalar için de bir risk yarattığını söylememiz gerekiyor. Hem girişimimiz adına hem de bu dosyada emeği geçen herkes aslında bu adanın özgünlüğünde bu konuları zaten vurguladı. İkincisi dosyayı geçen şeyde ayrıntıyla konuştuk geçen programda ama kısaca bu iki vurgusuna yönelmek istiyorum. Önemli iki vurgusu var ve oradan da Zafer'e sözü vermek istiyorum. Koruma planı eksikliğinden ortaya çıkan biliyoruz ki bir geçiş dönemi yapılanma koşullarımız var yakın zamanda açıklanan. Bu yapılar tescilli olmayan 20. yüzyıl kültür mirasını doğrudan etkiliyor. Neden derseniz tabii birinci sebep tescilli olmamaları. İkincisi de kullanıcılarının da bu yapıların korunmasına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmamaları. Bu konuyu biz Dünya Mirası Adaları olarak da uzun süredir... Zafer istersen... Konusu da bir soru işareti galiba. Bir örnek vermek istiyorum. Geçen yıllarda yapılmış olan Adalar Çalıştayı'nda sevgili hocamız Yegen Kahya bir sunum yapmıştı ve Burgaz'la Kınalı örneklerini vermişti. Tescil edilmiş yapının 13 olduğunu Burgaz'da ama onların tespit ettiklerinin 75 adet olduğunu söylemişti. Kınalı içinse 7 tescil olduğunu bunu modern mimarlık mirası için söylüyorum, 57 tane de önerileri olduğunu söylemişti. Şimdi şöyle bir düşünürsek, eğer bu yapılaşma koşullarından bu yapılar etkilenir ve dönüşüm geçirirlerse, Burgazada'da 75 yapının bir anda değişmesinin oranın peyzajına nasıl bir etki yapacağını hayal etmek aslında biraz mümkün. Ben bütün adalıların bu konuyu biraz düşünmesini istiyorum. Ve neden modern mimarlık mirası içerisinde bir konuyu karşı konulmaz cazibe olarak aktarmış Zafer Akay, ona veriyorum sözü. Evet, ben özellikle bu cazibeyi vurgulamak istedim. Çünkü her dönemin kendine özgü bir mimarlığı var. Ve 20. yüzyılda da insanlar modern mimarlığı tercih ettiler. Böyle geniş pencereleri olan, denize açılan, daha şeffaf, daha sade çizgileri olan bir mimarlık ve bu da çok değerli. Yani şimdi biz eğer bugün Büyükada'ya bakar, onun belirli bir işte beyaz boyalı ahşap veya küçük pencereli şeylere dönüştürülmesi gibi bir ön yargıyla her şeye bakar, sadece her şeyi ona benzetmeye çalışırsak, buradan bir sahte bir dünya elde ederiz. Yani insanlar bu evleri, bu modern yapıları severek ve isteyerek yaptılar ve yaşadılar ve yaşıyorlar. Ve bunlar çok değerli. Biz bunu vurgulamak istedik. Bunların birçokları çok güzel bir şekilde korunuyor, yaşanıyor. Ondan sonra bunların içlerinde çok güzel bir şeyleriyle, yeşil alanlarıyla, açık alanlarıyla bütünleşmiş bir şekilde yaşanıyor. Bir kısımları ise biraz işte şey görmüş, ihmal edilmiş durumda. Belki bir takım uygun olmayan şeyler, eklemeler yapılmış durumda. Yani bunlar tabii yaşanarak çözülecek şeyler. Yani bir kültürün paylaşımıyla çözülecek şeyler. Asla yani bu yapılar iyi, değerleri bilinmedi diye veya iyi bakılmadı diye değer kaybetmezler. Her zaman bu yaşama dahil olma potansiyelini taşırlar. Bunu vurgulamak istedik. Evet. Burada söylediğin bir şey önemli. Bu ihmal edilen örnekler diyorsun, bunlar bakımsızlıktan ötürü bugün dışarıdan bakıldığında algılanamıyorlar aynı zamanda. Herhalde onu da vurguluyorsun sözünde. Evet, çok doğru. Evet. Burada aslında şunu o zaman bütün hem dinleyicilere de aktarmak açısından şu iki önemli ayağı var modern mimarlık mirasının, adalarda da diğer her yerde de. Birincisi tekil, tek başlarına sanat eseri olabilecek yapılar, yani bizim adada kaybettiğimiz Motola evi gibi. İkincisi de adanın özgün peyzajında küçücük de olsa bir parça olarak önem teşkil eden ve dışarıdan bakan herkese sıradanmış gibi görünen. Evet. Oysa ben buradaki sıradanlığı İlhan Tekeli Hoca'nın bir sözüyle ifade ediyorum. Kendi yazımda da bahsettim. O modernite dönemlerini ayırırken utangaç modernite diye bir dönemden bahsediyor. Aslında bu sıradan gördüğümüz, belki bitişik nizam örneklerde bunu daha çok görüyoruz. Büyük alanlardaki parsellerde biraz daha bir modernite gösterisi var ama bunlar çok işte o utangaç olan modern örnekler gibi bakabilir miyiz bunlara? Ne diyorsun? Bu konudaki görüşlerini alabilir miyiz? Çok çok güzel bir tanımlama. Şimdi özellikle bizim de dosyamızda Alp Sunalp'in yazısı bununla çok ilgili. Çok Alp hocamız çok değerli bir şey yürüttü, çalışma yürüttü. Sahada bütün o binaları bizim modern dediğimiz genelde Büyükada'nın çarşı bölgesinde özellikle çok yoğun olan, sıradan olarak görülen ve bu küçük yapıların belgelenmesi çok çok önemli. Bunlara çok da güzel bir tanım kullanıyoruz. Değerli Bülent Hoca, Özer hocamız bunu şey yapmış. Art Deco Bauhaus kırması diyor. Yer yer Art Deco süslemeler bulunuyor bunlarda ve bir Bauhaus etkisini yansıtıyor esasında. 1930'ların bazen mimarsız mimarlık da olabilir. Ama bu küçük sıradan gibi gözüken yapılar aslında çok değerli bir doku oluşturuyorlar. Ve bunun aslında Bauhaus, geçen yıl Bauhaus yılı olarak kutlandı çeşitli etkinliklerle. Bununla yani aslında bir takım Bauhaus kentsel sitlerde yaşıyor. Mesela bunun sadece Almanya'daki Weissenhofsiedlung değil. Bundan başka mesela Tel Aviv buna çok güzel bir örnek. Yani Tel Aviv Bauhaus mimarlığını çok güzel yaşatan bir sit olarak değer taşıyor. Aslında adalarda da böyle bir nitelik var. Yani bir Tel Aviv kadar önemli olmasa bile yani o Bauhaus mimarisinin yansıdığı bir doku olarak çok değerli bir doku. Bunu biz de öne çıkarmak istiyoruz. Yani bu yapılar bugün belki fark edemiyoruz. Bir takım eklentilerle veya bakımsızlık nedeniyle işte farklı renklere boyanmış vesaire. Yani onların değerlerini çok şey yapamıyoruz. Bazen Zafer, burada bir şey sorabilir miyim? Tabii. Çünkü fark edemiyoruz dedin, işaret ettin ve bayağı bir deformasyona uğramış. Bu tam da Büyükada Çarşısı'nı tarif edeyim, ediyorsunuz gibi değil mi? Senin bıraktığın yerden. Duyabildiniz mi? Bu Tel Aviv örneğini vurgulaman gerçekten çok önemli. Çünkü aslında biz de dünya mirası yolunda çok çaba sarf ediyoruz ve bu aşamada modern mimarlık mirasının da ana ögelerden biri olacağı inancındayız. Çünkü aslında 50 sonrası yapılmış yapılar şu anda İstanbul'un birçok yerine göre her farklı stili adada görme şansımız var. Bunu da çalışmalarda da belirttik, geçen programda da belirttik. Ben sözü bir başka yere getirmek istiyorum yine görüşünü hızlıca alabilmek için. Geçen programda Derya bahsetmişti, adada şu anda güncel olarak bir kırılma olma halinde. Galiba bağlantı koptu. Zafer, hatta mısın? Evet, ben hattayım. Peki, demin bir soru sordum, istersen oradan devam edelim. Zühre tabii. Bağlanınca da onun sorusundan. Tabii. Demin çarşı içini tarifledin. Çok fazla değişime uğramış ve yürürken hiç fark etmiyoruz. Çünkü işte zincir şeyler var, marketler var, kebapçı dükkanları var. Hepsi cepheleriyle oynamışlar. Özellikle buradan bize anlatır mısın demek istediğini? Şimdi yani burada tabii her yapıyı kendi özelinde değerlendirmek gerekiyor. Yani öncelikle tabii o sitin işte tabela düzenlemeleri gibi belirli birbirine saygılı olması gerekir tabii binalar. Yani hem birbirlerine hem sokaklarına saygılı olması gerekir. Bu en temel kentsel uyum kuralı, öyle söylemek lazım. Onun dışında da her binayı kendi özelliğiyle ele almak lazım. Yani bir kere onu hiçbir zaman bir başka bir şekle sokmaya çalışmak yani güzel bir şey değil. Yani o binanın kendi değerini ortaya çıkarmak çok önemli. Bunun için de biz de bu binaları tanıtmak, yani bu binaların stil özelliklerini ortaya koymak. Modern mimarlık ne yazık ki toplumda çok da fazla tanınmıyor. Biz de bunu çok önemsiyoruz. Yani bütün bu yapmaya çalıştığımız şeyde olabildiğince topluma bu mimarlıkla ilgili özellikle 20. yüzyılın modern mimarlık kültürünü yaygınlaştırmak bizim için çok önem taşıyor. Çünkü insanların bunu benimsemesi gerekir. Yani severek yapılması gerekir. Hiçbir zaman yasaklarla, kurallarla bir yere varılmadığını da biliyoruz. Bu modern mimarlık kültürünün paylaşılmasını amaçlıyoruz özel olarak. Evet, Zühre acaba bağlanabildin mi? Evet, bağlandım tekrar, kusura bakmayın. Hemen Zafer'in getirdiği noktadan alayım. Güncel olarak baktığımızda da mesela UNESCO şu anda son yıllarda özellikle 20. yüzyıl kültür mirasını çok daha fazla öne çıkarmaya başladı. Ve bunların da kayıt altına alınabilmesi için desteklerini artırmaya başladı. Biz de aslında adaları bu anlamda çok doğru bir noktadan dünya mirasına taşımaya çalışıyoruz UNESCO'nun çalışmalarına dahil olabilmek açısından. Ben yine belki bir küçük cevap hakkı kalabilecektir Zafer'e sürede diye düşünüyorum ve bir yere daha getirmek istiyorum konuyu. Kırılmalardan bahsetmişti Derya geçen programda, bugün yaşadığı adanın özellikle planlama açısından kırılma noktalarında şu anda. Bu aslında adanın Daha önce 50'lerde de başına geldi biliyoruz ki. 60'larda neredeyse başına geliyordu Prost'un planıyla. Ucuz kurtardı ada burada. 70'lerde de mutlaka oldu. Yani aslında bu tür müdahaleler, biraz üst müdahaleler her dönemde yerleşim yerlerinin başına gelebiliyor. Burada önemli olan bu müdahaleye katılımcı olarak içine dahil olma çabası göstermek. Şeffaflığı ve katılımcılığı bu kurumlardan talep etmek. En önemli nokta bu. O zaman ben başka bir yola ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama sanırım Nezih de aynı şeyi vurguluyordu yazısında. Zafer de biraz evvel aynı şeyi söyledi. Bunu yapmanın yolu profesyoneller üzerinden geçmiyor. Kullanıcılar üzerinden geçiyor. Yani adalıların o yapılara, o peyzaja sahip olanların korumasından. İlk önce oradan başlıyor bence. Belki çok, çok Zafer'in doğru. De eklemek istedikleri olur bu konuda ama mesela Nezih'in yazısında böyle örnekler vardı. Zafer de hatırlar. Özellikle Burgaz'da bir yapının aslında çok değerli bir kullanıcı değişikliği yapmış olmasına rağmen peyzajla ilişkisindeki bozulmaya dikkat çekiyordu. Dolayısıyla elbette. Belki yani orada biraz önce o yapıları biraz koklamak, hissedebilmek, onların ne kadar utangaç ama çekingen olduklarının da farkında olarak o alçak gönüllülüğü de sezmek lazım sanki. Elbette, elbette. Yani tabii şimdi burada yapılar yaşıyorlar, zaman zaman güncelleniyorlar. Bunu da kabul etmek gerekir. Ama bence burada vurgulamak gereken her binanın kendi özelliklerini yaşatmak çok önemli. Onu başka bir şeye sokmaya çalışmamak çok önemli. Yani onun kendi tarzını yaşatmak önemli. Bununla birçok değişiklik yapılabilir. Tabii adaların en değerli şeylerinden bir tanesi, özelliklerinden bir tanesi açık alanları kuşkusuz. Manolyaları, mimozaları yani bütün bunlar açık alan, kapalı alan dengesi içerisinde yaşatılması lazım. Eğer adalar bunu kaybedecek olursa, yani çok şey kaybedecektir. Ben buna inanıyorum. Ama elbette tabii güneş kontrolü açısından vesaire bir takım eklemeler, bir şeyler, bir takım değişiklikler olabileceğini kabul etmek gerekir. Ama açık alanını kaybetmemesi çok önemli. Ben buna vurgulamak isterim. Yani evet. Mekanı zamanla ilişkilendirmek galiba önemli, çok değil mi? Çok doğru, çok doğru. Evet. Yani evet, o zaman... Yaşatabilmek, yani mimariyi de yaşatabilmek önemli. Yani bir yerde artık modern mimarlık mirasının korunması çok önemli bir başlık haline geliyor artık. Yani bu da bir tür böyle bir uzmanlıklardan birisi haline geliyor gibi ben görüyorum. Bunlar için de şu, yani bizim bu mimarlık, bu 20. yüzyıl binalarının özelliklerini anlatabilmemiz ve bu kültürü yaygınlaştırabilmemiz çok önem taşıyor. Farklı evet. Şeyler var, evet. Yani dönemler var, farklı özellikler var. Bunları her biri birbirinden daha değerli. Yani şimdi hiçbir zaman dümdüz modern bina diye bakmamak gerekiyor, anlatabiliyor muyum? Bu kültürü yaygınlaştırdığımız vakit o düz modern bina diye bakılmayacağına ben inanıyorum. Tam da söylediğin şey çok iyi oldu. Ona biz Derya ile konu olarak girecek idik. Sağ ol, bize o kapıyı açtın. Bu tanıtım evet. Gerçekten adalılar özelinde, öncelikle adalılar özelinde ama diğer yandan da bir turizm noktası olarak orayı gören, dışarıdan oraya gelecek olan kişilerin de bu konuda biraz daha farklı örnekleri görmesi açısından bazı rota çalışmaları planlanıyor. Şu anda modern mimarlık mirasının belki stilleriyle ilişkili ya da mimarlarıyla ilişkili, örneğin Nezih'in yazısındaki mimarların, sadece akademili mimarların yapılarının dolaşılabileceği, gezilebileceği rotalar gibi. Bu rotaların çakışmasıyla umarız bir basılı yayın haline de gelecek ve o bütün orada bunları izlemek isteyenlere biraz daha fazla bilgi verecek. Belki o ağı hissettiğimizde gerçekten adada modernin ne olduğunu biraz daha iyi anlayacağız. Bir evet. Çalışma daha var, onu da Derya'nın aktarmasını. Kesinlikle. Evet, esasında bu evet, Dünya Mirası Adalar girişimi olarak bir seminer, rota, evet bunu planladık ama işte tam da ben de bir soru soracaktım size. Bu çalışmalar, bu binalar, bu miras. Aynı Kalamış Erenke, Caddebostan, Sayfiye yerleşimlerinde olduğu gibi bunları biz arşivledik, koyduk, çalışmalar yapıldı ve artık arşivlerden bakıyoruz. Murat Germen bize konuk olduğunda bu arşivlemenin ve fotoğraflamanın bir başka yüzünü de, tehlikeli yüzünü de işaret etmişti. Şimdi belki de bunu daha sahaya indirerek daha görünür kılmak, arşivlerde değil, fotoğraflarda değil, bütün insanların buna ortak olup yaşaması ve bu bilgi akışını birbirleriyle herhalde yapması gerekiyor. Benim size sorum şu olacak. Şimdi sosyal yaşama dair bütün dönüşümleri bir açık hava müzesi gibi binalarından, peyzajından adalarda görebiliyoruz, değil mi? Evet. Fakat bu son şeyler, asfaltlanan yollar, otoban korkulukları, trafik levhaları filan topografyayı ve yaşamı da tahrip edip değiştireceğine dair, hatta peyzajı da, özellikle de modern mirası kaybedeceğine dair endişemiz var. Sizlerin var mı? Ve somut olarak yapabileceğimiz, gerçi konu aralarında geçti ama, önerileriniz var mı? Nasıl koruyabiliriz? Evet, tabii belirli bir, yani şu anda adaların alternatif bir yaşam alanıydı, yaya ağırlıklıydı, sessizlik ve işte bununla birlikte bu faytonlar vardı, bazı değişimler oluyor. Burada önemli olan, yani buradaki özel doğayla mimari bütünlüğünün korunabilmesidir. Yani açık alanların ve açık alan, kapalı alan ilişkisi içerisinde korunabilmesidir. Adaların kimliğini veren, dolayısıyla burada yoğunluk artışları çok çok hassas, bence kesinlikle yanlış olacaktır. Yani yoğunluk artırıcı bir yaklaşım içerisinde olmak yanlış olacaktır. Adaların kendini biraz yenilemesi, biraz güncellemesi her zaman mümkün ama bu o kimliğin ve mimarlığın değerini de yaşatarak yapılması gereken bir şey bu güncelleme. Bunu vurgulamamız lazım bence. Yoğunluk artışına da çok dikkat etmemiz lazım. Çok büyük bir hata olacaktır bu bütün adalar için. Ben de hem katılıyorum Zafer'in söylediklerine hem bir iki şey eklemek istiyorum. Adanın özgünlüğü ne adaların dediğimizde herhalde her yerden yaya, kulüpçelikli olarak yaya üzerinden tasarlanmış olması ve araç, motorlu aracın özellikle içinde olmaması. Bu en önemli, özellikle Dünya Mirası başvurusunda da bizim vurguladığımız en önemli özelliği. Bunun zorlukları yok mu? Evet var. Ama zorlukların belki dünyadaki diğer örneklere bakılarak, biraz daha düşünülerek, çok hızlı adımlarla değil. Çünkü bu adımlar o yaya anlayışının tamamen dışında adımlar gibi görünüyor. O yüzden hepimizi ürkütüyor, adayı sevenleri en azından ürkütüyor. Bu nedenle biraz ona dikkat etmek lazım. Zorlukları gidermenin en azından belli bir kodda temel yolu yine deniz taşımacılığının adada aktif hale getirilmesi. Yani adanın diğer koyları, adaları arası ilişkinin daha arttırılması gibi. Burada da biliyorsunuz son zamanlarda azaltmaya gidildi çeşitli maddi gerekçelerle belki de. Bunun tekrar yoğunlaşması bu ihtiyacın büyük bölümünü karşılayacaktır. Ama adanın zorlu bölgelerine ulaşım konusunda yaşayanların işini kolaylaştırmak tabii ki gerekli. Ama bunu bir turizm nesnesi haline dönüştürmemek lazım. Elbette. Tabii deniz ulaşımının her zaman öncelikte olduğunu da vurgulamamız gereken çok önemli bir nokta. Bence. Evet. Bizden bu kadar. Galiba. Öyle mi? Var mı sorunlar ya? Bu nasıl olur? Benim sorun gelsin diye bekliyoruz. Sorularımı sordum da daha çok soru var. Bizim program yetmez. Biter mi? Ama bitmez. Evet, daha sonra diğer arkadaşlarımız da zaman içerisinde programlara devam edeceğiz. Çünkü adanın gündemi gördüğünüz gibi o kadar hızlı ki zaten ne yaşıyorsak bu hızdan yaşıyoruz. Pandemi de bize tam da bu hızla ilgili düşünmemizi sağlarken sanki hiçbir şeyden böyle bir şey öğrenemedik gibi adalara bu hızı getirmeye çabamız gerçekten zamanlama açısından çok çok düşündürücü. Çok doğru. Hızlı kararlar hiçbir zaman iyi sonuçlar vermemiştir. Evet, hızlı kararlar zaten katılım olmadığı için bu kadar hızlı olabiliyor. Katılım olsa iş biraz yavaşlıyor ama daha doğru yolda ilerlemek mümkün oluyor. Ama ben bu yoldan geri dönüleceği kanaatindeyim. Bununla ilgili daha katılım, çünkü çok tepki de var. Çok tepki o anlamda, var gerçekten. Evet, çok işte doğru. Dediğim gibi o, yani 50'lerde o kadar büyük bir kırılma atlatmış ki ada, şu anda hala adayı özgün bir yer olarak sayabiliyorsak demek ki kendi içinde buna direnebiliyor. Ben o direnci göstereceğini düşünüyorum. Ama ilk adım adalardan gelmeli. Sadece adalarda değil, yani adalar dışında da buna çok direnç var. Yani buranın farklı Elbette. Bir yer olduğunu ve farklı korunarak gelecek kuşaklara aktarılması ile ilgili son derece kararlı insanlar var. Umarım şehir plancıları bütün disiplinlerle beraber, çünkü onların yapması gereken bir yerde bir çalışma yapıyorsa bütün disiplinlerle beraber ortak çalışmadır. Bu diğer disiplinlerle ortak çalışma yaptıklarını göstermiyor bu model ne yazık ki. Umarım bir an önce diğer disiplinlerle işbirliğine girerek sağlıklı bir modele, katılımcı ve demokratik bir modele geçebiliriz. Ben yine de son söz olarak şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bu Yegan Hoca'dan verdiğimiz örnek gerçekten önemli. Yani belli bir sayıda yapı, onların belirttiği şu anda tescilli olan ve tescilli olmayan olarak. Burgaz Adası için 75 yapı sayısı küçük bir sayı değil aslında. Bunu düşünmek lazım. Bu 75 yapının kendi bahçe düzenleriyle bir anda değişmesi Burgaz Adayı bambaşka bir yere götürecektir. O yüzden bu riskin evet. biraz farkında olmak gerek. Peki. Gerçekten çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler ve çalışmalar için. Programımızın sonuna geldik. Konuklarımız Zafer Akay ve Zühre Sözeri'ydi. Çok teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Peki. Programı biz Adalar Hepimizin diye kapatıyoruz ama dinleyicilerimize öncelikle bizi dinledikleri için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.